ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक मनुष्य का छोटा सा कदम मानव जाति के लिए एक महान जैसे पुरोग्राम वामंदे का कदम है। ग्रेट स्टेप फॉर मैनकाइंड। और वो उस समय वो टेलीविजन में आया था और प्रभुपाद टेलीविजन को देखने हंसते थे, वो सब ड्रामा है, नहीं जाते। और आज देखते हैं वो ऐसे सर्वे करते अमेरिकन पब्लिक में कि ज्यादा अमेरिकन पब्लिक विश्वास नहीं करते कि हम मून गए। और मेरा भी एक्चुअली प्रभुपाद का वचन से मेरा पूरा विश्वास है कि मून नहीं गए। किंतु एक्चुअली बहुत प्रमाण है कि नहीं गया है। किंतु मेरा एक प्रश्न है कि 68 में गया है नहीं, बहुत है। हमें मून गया, अमेरिकन फ्लैग मून में लगाया है, ये अमेरिका की संपत्ति है पूरा मून। तो 68 और 93 में सिल्वर जुबली 25 साल के बाद, तो उस साल में इतना पब्लिसिटी होना चाहता था कि अमेरिका हमें मून गया वापस आया है, लेकिन चुप, कुछ पब्लिसिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि नहीं गया। तो ये मेरा विचार है, प्रभुपाद का विचार है। तो प्रभुपाद इतना बार मून नहीं गए, मून नहीं गए, मून नहीं गए, क्यों बोलो? एक भगवत आठवा स्कंद में देवासुर युग के बारे में एक श्लोक, उसमें उसका लग्न है कि लड़ाई इतना ज्यादा था कि सैन्यों का खून तो सूर्य मंडल तक पहुंच गए हैं। और प्रभुपाद मंतव्य किए है कि लेख है कि सूर्य मंडल तक खून पहुंच गए हैं, तो चंद्र मंडल तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, ऐसा लगना नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूर्य से और दूर है शास्त्र के अनुसार। तो वो श्लोक में कि चंद्र सूर्य से और दूर है, उसका उसमें कुछ नहीं था, किंतु श्रील प्रभुपाद उसमें ऐसे लेकर, क्योंकि उसमें लग्न ऐसे बोलना, जैसे कि प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनास नविदुरास, उसमें नारी की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं है, किंतु कि शास्त्र शास्त्र में वो सच है उसको दिखाने के लिए लग्न के श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखा। तो ये आचार्य का लक्षण है, आचार्य का पूरे विश्वास है शास्त्र में। और आजकल देखते हैं बहुत स्वामी साधु गुरु है जो शास्त्र में जो है आधुनिक विज्ञान से अपोज करते या एडजस्ट करना चाहते। तो शास्त्र में ऐसा है किंतु आधुनिक विज्ञान के अनुसार उसको समझना है कि वो एक्चुअली ठीक नहीं है या वो खाली उपमा देना है और ऐसा। किंतु श्रील प्रभुपाद ऐसा है पूरा विश्वास था कि यदि शास्त्र में है ये भगवत वाणी है तो जरूर ये सत्य है। और वैज्ञानिक और सोशियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं हिंदी में, समाज वैज्ञानिक ऐसा है, तो यदि बोलते हैं कि चंद्रलोक सूर्यलोक से और ज्यादा कम दूर है या नारी स्वतंत्रता ये उचित है, तो वो शास्त्र में नहीं है, इसलिए हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो भक्ति में ये एक विधि है। चाहे भी हम समझते या नहीं समझते, समझना चाहिए आचार्यों से ही समझना चाहिए शास्त्र में क्या है, किंतु पहले शास्त्र में पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये भक्ति की विधि है। यदि हम बोलते हम भगवान को प्रेम करते कि भगवान जो बोलते है उसमें बहुत भूल है, उसके संशोधन करना चाहिए। कृष्ण को मानते ही किंतु कृष्ण जो बल है, और कृष्ण उस समय कोई आधुनिक विज्ञान नहीं था, तो उस समय कृष्ण जो बल है तो उस समय कृष्ण तो सब कुछ नहीं जानते। तो अभी आइंस्टाइन आया है, न्यूटन आया है, वो बदमा स्टीवन हॉकिंस वो नहीं आया है, तो कृष्ण जो बल है तो अभी स्टीवन हॉकिंस कृष्ण से और अच्छा जानते। तो कृष्ण काफी अच्छा बल दिया है, किंतु अभी हमारे ज्ञान और बढ़ गया है, तो कृष्ण को हम मानते हैं, किंतु स्टीवन हॉकिंस जो बोलते है वो और अच्छा है, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। पूरे विश्वास होना चाहिए शास्त्र में। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न दिखाना, ये आपकी स्वतंत्रता है, आप डिवोर्स कर सकते हैं, ये आपकी प्रगति है। एक हस्बैंड को शादी करो, और यदि उसको अच्छा नहीं लगते उसको किक आउट करो, डिवोर्स करो, और नया हस्बैंड को शादी करो। ये आपकी प्रगति है, नारी स्वतंत्रता। पंडित नेहरू का उपहार। मेड इन इंग्लैंड, पंडित नेहरू, पंडित पंडित, लेकिन शास्त्र नहीं जानते, शास्त्र को अच्छा नहीं लगता। नो क्वेश्चन। ओके, हरे कृष्ण। तो मेरी एक घोषणा है, एडवर्टाइजमेंट।